már csak néhány csillag él, újságpapírt hord a szél. Felébred az álomás, és vár, újra vár. Dülöngél egy nagy kabát, álmosan néz rá a lány. Szemében még különös éjszaka.